Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 26 sierpnia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszym dniu wizyty papieża Franciszka w Irlandii. Tragiczny wypadek autobusu w Bułgarii. Zginęło 15 osób, kilkadziesiąt jest rannych. CIA straciło kontakt ze swoimi informatorami z Kremla. 75 tysięcy osób przyszło wieczorem na spotkanie z papieżem na stadionie w Dublinie. Franciszek ma za sobą trudny pierwszy dzień wizyty w Irlandii. Kilka razy musiał zmierzyć się z problemem skandalu pedofilii w irlandzkim kościele. Rozmawiał m.in. z ofiarami księży pedofilów. W przemówieniu tuż po przyjeździe powiedział, że podziela zgorszenie spowodowane pedofilią ze strony członków kościoła i oburzenie, jakie wywołała nieskuteczność władz kościelnych wobec tych, jak mówił, odrażających przestępstw. A wieczorem papież uczestniczył w święcie rodzin, na których powiedział, że są nadzieją Kościoła i świata. Jako klucz do życia rodzinnego wskazał przebaczenie i miłosierdzie. Powołanie do miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Jest ona milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość, przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne i czynią to cicho, bez fanfar. Papież poruszył także inny temat podczas tego spotkania. Mówił o odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych. Przyznał, że są one przydatne w utrzymywaniu więzi, ale nie mogą stać się zagrożeniem dla prawdziwych relacji i izolować od autentycznych kontaktów. W serwisie Trójki kolejne tematy. Tragiczny wypadek w Bułgarii. W wyniku zderzenia autobusu i samochodu osobowego zginęło 15 osób, a 27 zostało rannych. Część jest w stanie krytycznym. Z pierwszych ustaleń wynika, że w okolicach miasta Sfogy, około 30 km na północ od Sofii, autobus po zderzeniu z samochodem przewrócił się i stoczył w głęboką przepaść. Autobus prawdopodobnie wiózł uczestników wycieczki do pobliskiego klasztoru. Wszyscy pasażerowie to obywatele Bułgarii. Prezydent Bułgarii już ogłosił poniedziałek dniem żałoby narodowej. Źródła amerykańskie i CIA na Kremlu zamilkły, pisze New York Times i wyjaśnia, że amerykańskie służby nie mają dostępu do planów prezydenta Władimira Putina dotyczących listopadowych wyborów do Kongresu. Inaczej było w przypadku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Wtedy, przypominają dziennikarze, dzięki informatorom usytuowanym blisko Putina i Kremla, amerykańskie agencje były w stanie ostrzec, że Rosja zamierza wpływać na wybory. New York Times pisze, że milczenie kontaktów wywiadowczych może być związane z bardziej agresywną niż dotychczas polityką władz na Kremlu w sprawie zwalczania szpiegów. Jako powód ostrzejszych działań przywoływana jest sprawa zamachu w Salisbury na byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę. Inny możliwy powód to wydalenie z Rosji amerykańskich dyplomatów. Była to reakcja na taki sam krok Rosjan wobec Stanów Zjednoczonych. Dziennik podkreśla, że kontakty wywiadowcze w gronie polityków w Moskwie pozwoliły zareagować na rosyjską ingerencję podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku. Firma Microsoft oraz Partia Demokratyczna informowały w ostatnich dniach o atakach hakerskich, które mogą mieć związek ze zbliżającymi się wyborami. W pierwszym przypadku o wrogą działalność oskarżono wprost rosyjskie GRU. Moskwa zaprzeczyła. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Lato z Radium Festiwal to już dziś w Gdyni. Na dwóch scenach wystąpi kilkunastu artystów. Wśród nich Andrzej Smolik, który mówi, że grał już w Gdyni, ale tym razem będzie inaczej. Muszę powiedzieć, że grałem tutaj nie wiem ile razy. Pamiętam na pewno festiwal, jeden z pierwszych festiwali jeszcze wtedy Open Air. Być może grałem jeszcze kiedyś, nawet na pewno wydaje mi się, że z zespołem Wilki bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu i zespołem Hej na ich takiej dużej trasie. Towarzyszyłem im jako klawiszowiec, również grałem, czyli to jest na pewno trzy razy. Próba jest potrzebna, oswajamy się jakby tutaj z miejscem, ale co najważniejsze to jest rejestracja radiowa i streaming i po prostu zła próba, zły dźwięk potem, więc jest to dla nas bardzo istotne, żeby wszystko działało. Oprócz Smolika będzie można także posłuchać m.in. Brodki, Corteza czy Komy. Koncerty rozpoczną się o godzinie 13 i potrwają do północy. Organizatorami lata z Radiem Festiwal są Polskie Radio i Miasto Gdynia. Noc deszczowa, na termometrach od 10 do 16 stopni. W ciągu dnia więcej słońca w regionach zachodnich, poza tym będzie pochmurno i popada deszcz od 16 do 20 stopni, a w Suwałkach tylko 15, w Zakopanem 13. Trójka. Program trzeci. Thank you.